mino kaku madedo gakue guo sia koana nie guo siana doke oke reu goino kaku goino kaku ereu goino kaku goino kaku. Siako ananya kuwe siana.